Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an ve sünnetin ışığında İslam'ın şartlarının üçüncüsü zekat vermektir. İslam'ın şartlarından biri de zekattır. Zekat, belli şartlardaki bir maldan belirli bir miktarı yine belli bir takım kimselere belli bir zamanda verilerek yapılan mali bir ibadettir. Zenginlerden alınan zekat doğrudan zorda kalmış fakirlere verilir. Bu da malı temizler ve bereketlendirir. Zekat, sözlük anlamıyla temizlik, şeref, gelişme, bolluk ve bereket demektir. İslam literatüründe bir takım şartları haiz belirli bir miktara ulaşan malı hak sahiplerine Allah Subhanahu ve Teala'nın emri gereği vermektir. Zekat, hür olan, belirli şartlarda belirli bir miktar mala sahip olan her Müslümana farzdır. Zekatın farz olduğu Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Namazı kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın Sübhanehu ve Teala'nın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu yapmakta olduklarınızı noksansız görür. Bakara suresi 110. ayeti kerime. Onların mallarından sadaka, yani zekat al. Bununla onları günahlardan temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onları yatıştırır. Allah Subhanehu ve Teala işitendir, bilendir. Tevbe 103. ayeti kerime. Alimler zekatın farziyetinde kesin şekilde icma etmişlerdir. Zekatın farz olduğunu inkar eden veya hafife alan kimse namazda kılsa, oruçta tutsa İslam milletinden çıkmış ve kafir olmuştur. Allah korusun. Fakat tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Tevbe suresi 11. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmaktadır. Allah Subhanehu ve Teala'dan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle ve Ala'nın Resulü olduğuna şehadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermelerine değin insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıklarında İslam'ın bir hakkını çiğnemeleri dışında mallarını ve kanlarını benden korumuş olurlar. Artık hesapları Allah'a kalmıştır. Bukhari ve Müslim'in ittifaken rivayet ettiği bir hadis bu. Farziyetini kabul etmesine rağmen cimrilikten dolayı zekat vermekten kaçınan günahkar olmakla birlikte İslam milletinden dışarıya çıkmış olmaz. Ancak bu durumda hakkında müeyyide gerekir. Zekattan inatla kaçılması halinde İslam hukukuna göre had cezası uygulanır. Ta ki eksiksiz olarak zekatını versin. Zekatı tümden reddedenlere karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhunun savaşması bundan dolayıdır. Hatta o şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki namazda zekatın arasını ayıranlarla muhakkak savaşırım. Zekat malın hakkıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri zekatı vermezlerse bir başıma da kalsam onlarla savaşırım. Bukhari ve Müslim'in ittifaken rivayet ettiği hadislerden birisi bu. Zekat vermekte kusur eden Allah Subhanehu ve Teala'nın azabına hazır olur. Çünkü zekat vermemek felaketleri çeker ve bereketi gideren bir iştir. Allah Subhanahu ve Teala böyleleri için ahirette büyük bir husran ve can yakan bir azap hazırlamıştır. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılarak onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Subhanallah. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Celle Şanuhu bir kuluna mal verir, o da zekatını vermezse zekatını vermediği malı kıyamet günü ona iki kuyruklu, kel başlı, gözü pek biri olarak gelir ve ona dolanır. İki çene kemiğinden onu kavrayarak işte ben senin malınım, senin servetinim der buyurdu ve şu ayeti kerimeyi okudu. Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır Celle Şanuhu. Allah Subhanahu ve Teala bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Âl-i İmran suresi 180. ayeti kerime. Şu şartları taşıyan kimseye zekat farz olmuştur. 1. Müslüman olmak. 2. Hür olmak. Köle veya esir olmamak. 3. Nisap miktarı mala sahip olmak. Bu miktar kişinin yiyecek, giyecek, ev, binit ve çalışma aletleri gibi olmazsa olmaz zaruri ihtiyaçlarının fazlasındandır. 4. Nisap miktarı tahakkuk eden malın üzerinden tam bir sene geçmiş olmalıdır. Yani 354 gün. Ay hesabına göre 354 gün geçecek ki bir malın üzerinden, eğer o mal nisap miktarına ulaşmışsa, ancak bu zaman o maldan zekat vermek gerekir. Yalnız tahıl ve toprak mahsullerinin zekatında bu şart yoktur. Evet, bir malın kişinin mülkünde hicri aylar itibariyle 12 ay, yani 1 yıl 354 gün kalması tam bir dönemdir. Bu şart nakdi ve ticari mallarla hayvanların zekatında geçerlidir. Ancak topraktan çıkarılan madenler, tarım ürünleri ve balın zekatında üzerinden bir yıl geçme şartı yoktur. Çünkü bu ürünlerin gelişmiş bulunması ve kullanıma uygun hale gelmesi bir dönem olarak kabul edilir. Bu hususta toprak mahsulleri hususunda Rabbimiz Celle ve Ala devşirilip toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah Celle Şanuhu israf edenleri sevmez. El-En'am suresi 141. ayeti kerime. 5. Nisap miktarı olan malın tümünün veya çoğunun başkasına ait bir borç olmaması. Zekatın farz olduğu mal türleri hangileridir? 1. Deve, inek ve koyun gibi otlayan hayvanlardır. 2. Altın, gümüş veya bunların yerine kullanılan diğer taşlar veya adları ve türleri ne olursa olsun kağıt paralardan onda birin, dörtte biri, yani kırkta birini zekat vermek farz olur. 3. Arpa, buğday, nohut, bakla, mercimek ve mısır gibi toprak mahsulleri cinsinden mallara da zekat farzdır. 4. Kâr güdülen, alım-satım için kullanılan ticari mallar, bunlardan da türü ne olursa olsun değerinin 1/40 zekat olarak verilir. Zekatın farz olmadığı mal türleri: sebze ve meyveler, köleler, at, katır ve merkepler, ticaret için olmayan yatak, dolap, otomobil gibi mallar. 5. Değerli taşlar ve mücevherler: zümrüt, inci, yakut ve bunun gibi. Ancak ticari amaçla bulunuyorsa zekatı gerektirir. Yani zümrütten, inciden, yakuttan kolyesi var, bileziği varsa, bunları takınıyorsa bunlara ne yoktur? Zekat yoktur. Ama bunların ticaretini yapıyorsa o kişi ne yapacak? Ticari mallara girdiği için zekatını verecek. 6. Nisap miktarına ulaşmamış mallar. Ancak bu malların sahibi nafile olarak bunlardan bağışta bulunabilir. İnsanların çoğu böylesine önemli bir rükün olan zekat hususunda gevşek davranır, cimrilik yapar, eksiltir veya malı meşru olmayan bir şekilde kullanır. Bu da hesap gününü unutarak büyük bir yükümlülük altına girmektir. Oysa zekat vermemek yağmurun yağmasına engeldir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği nakledilmiştir: malların zekatı alıkonmasın ki gökten inen damlalardan mahrum kalmasınlar. Öyle ki sulanan hayvanlar da olmasa hiç yağmur bulamazlar zekat vermeyenler. Sahihtir ve İbn-i Mace bunu rivayet etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala 82 ayette namaz ile zekatı birlikte zikretmiştir. Halbuki onlara dini yalnız ona has kılarak, yani Allah Azze ve Celle'ye has kılarak ve hanifler olarak Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emrolundu. İşte sağlam din budur. Beyyine suresi 5. ayet-i kerime. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah Celle ve Ala'nın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu yapmakta olduklarınızı noksansız olarak görür. El-Bakara suresi 110. ayet-i kerime. Allahu Teala Azze ve Celle namazın kılınması ve zekatın verilmesini iman kardeşliği için şart kılmıştır. Fakat tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Tevbe suresi 11. ayeti kerime. Zekat vermek müminlerin özelliğidir. Onlar ki zekatı verirler. Mü'minun suresi 4. ayeti kerime. Zekattan kaçmak müşriklerin vasıflarındandır. Allah muhafaza. Ortak koşanların vay haline, onlar zekat vermezler. Subhanallah. Fussilet suresi 6 ve 7. ayetler. Zekat vermek istikrar sebebidir. Onlar o müminler ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar ve zekatı verirler. Hac suresi 41. ayeti kerime. Zekat cennete girmeye vesiledir. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'nun şöyle dediği nakledilmiştir: bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, bana bir amel öğret ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. O da sallallahu aleyhi ve sellem, Allah azze ve celle ona ortak koşmadan, Allah azze ve celle'ye ona ortak koşmadan kulluk eder, farz namazları kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. Buhari ile Müslim'in ittifaken rivayet ettiği bir hadis bu. Zekat vermek malın şerrini giderir. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu şöyle demiştir. Adamın birisi, ya Resulallah, malının zekatını veren hakkında ne buyurursun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, malının zekatını veren onun şerrini gidermiştir buyurdu. Bu hadis sahihtir. Tergib ve Terhib'de El-Albani rahimahullah'ın derc ettiği bir hadis bu. Zekatı gizli vermek, insanlar önünde açıktan vermekten daha hayırlıdır. Eğer sadakaları, zekat ve benzerleri, bu gibi hayırları açıkta verirseniz ne güzeldir o. Eğer onu gizler de fakirlere gizlice verirseniz işte o sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaptığınızdan ötürü Allah Subhanahu ve Teala sizin günahınızı bağışlar. Allah yapmakta olduklarınızı noksansız bilir. Bakara suresi 271. ayet-i kerime. Zekatı Kur'an'da zikredilen 8 sınıfın dışında bir yere vermek asla caiz değildir. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan, yani devlet namına, şer'i devlet namına, zekat toplayan zekat memurlarına, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelere, borcuna karşılık malı bulunmayan borçlulara, Allah yolunda çalışanlara ve yolda kalmışa aittir. Allah Subhanahu ve Teala Alim ve Hakim'dir. Tevbe suresi 60. ayeti kerime. Bunları zekat verecek kişileri, verilebilecek kişileri şöylece açıklarız. Yani kimlere zekat verilir? Bu kişilerin evsafı nedir? 1. Yoksullar. İhtiyacını giderecek malı olmayan, bakmakla yükümlü, bulunup da yiyecek, içecek, giyecek ve barınacak bir ev ihtiyacı duyanlardır. 2. Düşkünler. Yoksullara nispeten durumu biraz daha iyi olmakla beraber yine de ihtiyacına yetecek kadar imkanı olmayanlardır. 3. Memurlar. İmam veya vekili tarafından, yani şer'i devletin, İslam devletinin imamı veya onun vekili tarafından zekatları toplamak, dağıtmak, korumak ve ayırmakla görevlendirilen kimselerdir. Bunların da şahsına zekat verilmez, sadece İslam devletinin hazinesine zekatlar gönderilsin diye bunlar vekil kılınırlar. 4. Gönülleri İslam'a ısındırılmak isteyenler. İmanı henüz zayıf olanlara gönülleri İslam'a ısındırmak için zekat verilir. Sonra belki çevresine bu bir ışık olur. Onların hidayetine sebebiyet verir. Onların da gönül hoşnutluğuyla zekat vermesine sebebiyet verir. İhlaslarını arttırmak için. 5. Köleler. Zekat malıyla kölenin satın alınarak azat edilmesi belirtilir. Yahut da efendisiyle mükatebe yapmış olan, kitabet yapmış olan köleye kendi nefsini efendisinin elinden satın alması için köleye de zekat verilebilir. 6. Borçlular. Allah Subhanahu ve Teala'ya isyanda kullanmamak üzere borçlanan fakat onu ödeyecek durumu olmayanlara da borcunu karşılayacak miktarda zekat verilir. 7. Allah yolunda çalışanlara. Allah'ın rızasına kavuşturacak cihat ve davet gibi bir yolda çalışanlara da zekattan nasip vardır. Bu ister fakir olsun kalemiyle, ister fakir olsun bedeniyle, İsterse fakir olsun, diliyle, davetiyle Allah'ın yoluna davet eden kişilere, Allah'ın dininin âli olması için çalışan kişilere zekat verilir. 8. Yolcular. Zengin de olsa, fakir de olsa yolculuğu esnasında muhtaç duruma düşenlerdir. Adam kendi memleketinde çok büyük zengin olabilir ama gittiği memlekette hırsızlar onun parasını çalarlarsa, orada fakir düştüğünden ötürü memleketinde zengin olsa dahi onun memleketine ulaştıracak kadar veya ihtiyaç duyduğu miktar kadar ona zekat verilir. Evet, zekatın semerelerini şöylece sayabiliriz. Nefsi cimrilik gibi kötü bir huydan arındırır. Malı temizler. İyi ve hayırlı bir amel yaptığından ötürü kulun imanını arttırır, kuvvetlendirir. Zekat, bereket, bolluk ve Allah'tan bir genişlik getirir. Celle şanuhu. Siz hayra ne harcarsanız Allah subhanehu ve teala onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe suresi 39. ayeti kerime. Zekatla toplumsal dayanışma gerçekleşir. Böylece fakirliğin önüne geçilmiş olur. Müslümanlar arasında sevgi, yumuşaklık ve sevgi hakim olur. Zenginler ile fakirler arasında kin ve nefret duyguları ortadan kalkarak sevgi bağları güçlenir, güvenlik doğar ve ümmet huzurlu olur. Müslüman ikrama ve iyiliğe alışır. İhtiyaç sahibine şefkat duyar. Böylece Müslümanların ihtiyaçları da karşılanmış olur. Allah yolunda cihat böylece kaim olur ve bu mükemmel din himaye edilmiş olur. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.